درود به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازآفرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 22 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. اسوکو ناریماشتا. یعنی دیر کردم. شخصیت اصلی این مکالمه آنا یک دانشجوی تایلندی است که در ژاپن تحصیل میکنه. آنا در یک کاراوکه با دوستانش خوش گذروند و از ساعت مقرر ورود به خوابگاه که ساعت 11 شب هستش دیرتر رسید. وقتی که در اصلی رو باز کرد، مسئول خوابگاه اونجا منتظرش ایستاده بود. اکنون به مکالمه که درس 22 گوش کنید. お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。アンナさん、10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。すみません。気をつけます。اکنون درباره مکالمه توضیح میدم. آنا برای دیر رسیدنش از مسئول خوابگاه عذرخواهی کرد. お母さん、ごめんなさい。 یعنی مادر ببخشید. عبارت اوکاسان یعنی مادر. دانشجویانی که در این خوابگاه زندگی میکنن مسئول خوابگاه خودشون رو اوکاسان مینامند. عبارت گومن ناسای یعنی ببخشید. اوسوکو ناریماشتا یعنی دیر کردم یا دیرم شده. جمله کلیدی امروز اینه. عبارت اوسوکو یک قیده. این یکی از فرم‌های صرف شدگی این عبارته. اوسوی که یک صفت به معنای دیر هست. در صفت‌های ای یعنی صفت‌هایی که با هجای ای پایان می‌یابند اگر ای به کو تغییر کنه تبدیل به قید میشه. ناریماشتا این فرم گذشته ناریماس به معنای شدنه. این یک فعل برای بیان تغییر وضعیته. مسئول خوابگاه به آنها تذکر میده. آننا‌سان 10分 も遅刻 です. یعنی آننا تو 10 دقیقه دیر کردی. عبارت 10分 یعنی 10 دقیقه که از دو عبارت 10 یعنی 10 و عبارت 分 یعنی دقیقه تشکیل شده. همچنین میگیم 10分 عبارت مو یک حرف اضافه برای تاکید بر مدت زمان تأخیر آنا در ساعت خاموش باش و منع رفت آمده خوابگاه داره. عبارت چکوک یعنی سر یک ساعت مشخصی دیر رسیدن. ما کلمه مو رو در درس 17 یاد گرفتیم. در اون درس این عبارت به معنی همچنین بود. میتونیم اون رو برای تأکید هم به کار ببریم؟ درسته؟ درسته. حالا به ما یاد بده که چطور دقیقه ها رو بشماریم. برخی از اونها به نظر میرسه که فون و بقیه پون تلفظ میشن. خیلی گیج کننده است. همینطوره. خب بیایید دقیقه ها رو از 1 تا 10 به خاطر بسپاریم. خواهش میکنم اونها رو پس از نمونه که پخش میشه تکرار کنید. 1 دقیقه. 1分. 2 دقیقه. 2分. 3 دقیقه. 3分. 4 دقیقه. 4分. 5 دقیقه. 5分. 6 دقیقه. 6分. 7 دقیقه. 7分. 8 دقیقه. 8分. 9 دقیقه. 9分. و 10 دقیقه. 10分. بیاید به مکالمه درس برگردیم. 約束を破ってはいけません. یعنی قولت رو زیر پا نگذار. تو نباید قولت رو بشکنی. این میگه که چه چیزی ممنوعه. عبارت 約束 یعنی قول. عبارت 破ってはいけません یعنی قول رو زیر پا نگذار. عبارت یابوتته فرم ت فعل یابوریماس به معنای شکستن. اگر فرم ت فعل رو بگید و سپس این عبارت رو بگید و ایکماسن منظورتون اینه که این کار رو انجام ندید یا اجازه انجام این کار رو ندارید. عبارت ایکماسن یعنی انجام ندید. آنا پاسخ میده سمیماسن یعنی معذرت میخوام. آنا هم از سمیماسن یعنی معذرت میخوام و هم از گومناسای استفاده میکنه یعنی ببخشید. خب تفاوت اونها چیه؟ سومیماسن به نظر رسمی تر از گومناسای میاد. بنابراین وقتی که از ارشد خودتون در محل کار یا معلمان مدرسه عذرخواهی میکنید میگید سومیماسن. کیوتسکماس یعنی مراقب خواهم بود. جمله کیوتسکماس یعنی مراقب خواهم بود که دیگر چنین اشتباهی نکنم. پس خواهش میکنم این جمله رو به طور کامل به یاد بسپارید. اکنون بیایید به مکالمه درس 22 بار دیگه گوش کنیم. اوکاسان، گومننسای. اوسوکو ناریماشتا. آننا‌سان، 10 分 مو چیکوکو دس. یاکوسوکو او یابوتته وا ایکماسن. سومیماسن. کیو تسوکماس. اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیدیم. امروز ما یاد گرفتیم که یک صفت ای مانند اوسوی یعنی دیر صرف میشه و تبدیل به قید اوسوکو میشه. خواهش میکنم درباره جزئیات اون توضیح بده. بیا از آموزگارمون بپرسیم. واتاشی گا اوچیمشو. آموزگارمان اینطور میگه. صفتای ژاپنی صرف و تبدیل به قید میشن. ما میتونیم با تغییر ای آخر صفتایی که به این ختم میشن به کو اونا رو تبدیل به قید بکنیم. مانند هایای به معنای زود که هایای میشه هایاکو. اگه هایاکو و عبارت ناریماشتا به معنای تبدیل شدن و هم متصل بشن تبدیل میشه به هایاکو ناریماشتا که یعنی زود انجام شدن. درباره صفت های نا با یک صفت توضیح میدم. مانند عبارت جوز به معنی خوب یا ماهر بودن در کاری. شما یاد گرفتید که وقتی یک صفت نا یک اسم رو توصیف میکنه در پایان اون نا میاد. بنابراین جوزو تبدیل میشه به جوزنا. میتونیم صفت های نا رو با افزودن نی پس از کلمه ها تبدیل به قید کنیم. پس جوزو تبدیل میشه به عبارت جوزنی. من در انجام کاری خوب یا ماهر شدم هم میشه جوزنی ناریماشتا. نوبت به بخش نام آواها رسیده. علی، عبارتی که الان پخش میکنیم یک احساس مشخص رو بیان میکنه. کان کان. آیا این چیزیه که با عشق انجام میدیم؟ نه، اینو وقتی میگیم که خیلی عصبانی هستیم. جدی؟ آیا هیچ ناموای دیگه برای بیان خشم وجود داره؟ پن پن عبارت پن پن وقتی استفاده میشه که کسی از شدت عصبانیت اوقات تلخی میکنه. عبارت بعدی گامی گامی این عبارت بیان میکنه که چطور با عصبانیت غر میزنین، شکایت میکنین یا پرخاش میکنید. پیش از پایان برنامه نوبت میرسه به بخش مرور وقایع روزانه آنا. من مامان خوابگاهو خیلی نگران کردم. متوجه شدم که اگه بخوام دیر بیام باید از قبل به دیگران خبر بدم. خب، آیا از درس 22 لذت بردین؟ در برنامه بعدی درباره زندگی دانشجویی آنا خواهیم گفت. شنونده درس بعدی هم باشید.